Let me tell you about the past. The past is filled with silent joys and broken toys, laughing girls and teasing boys. Was I ever in love? I called it love. I mean, it felt like love. There were moments when, well, there were moments when present. Go out with you? Why not? Do I like to dance? Of course. Take a walk along the beach tonight? I'd love to. But don't try to touch me. Don't try to touch me. Because that will never happen again. Shall we dance? The future. Tomorrow? Well, tomorrow's a long way off. Maybe someday I'll have somebody's hand. Maybe somewhere, someone will understand. You know, I used to sing a tisket, a tasket, a green and yellow basket. I'm all packed up and I'm on my way, and I'm gonna fall in love. But at the moment, it doesn't look good. At the moment, will never happen again. I don't think it will ever happen again. Ouderwets in mono, deze prachtige van de Shangri-La's uit de jaren 70. Past, present and future. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een gezellige avond met lekker veel prachtige muziek om je oren een beetje te verwennen. Maar ook speciale nummers. We gaan zo meteen bijvoorbeeld even aan de blues. Komt eigenlijk nooit zo vaak aan bod in de late avond. Maar vanavond maken we even een uitzondering met een prachtige van Eamon Corner, de Gin House Blues. Komt er zo aan. Maar er is van alles te beleven in de show. We gaan het straks hebben over Heel Rotterdam Leest. En Han van der Horst, ja, die gaat het hebben over ja, een heldendaad van een wethouder in de Hoekse Waard. Ja, die wil namelijk toch wel een paar leuke dingen met het openbaar vervoer. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen hier in de show. En we gaan ook weer praten met een persoon die er eigenlijk goed toe doet. Die ook wel wat te vertellen heeft, zal ik maar zeggen. We gaan straks praten met Jolanda van Dongen over haar bezigheden buitenshuizes. Dat dus allemaal in deze prachtige show. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar deze mooie aflevering van De Late Avond. Somebody give me some gin. Oh, I want some gin. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Als je hier niet ontspannen van wordt, dan weet ik het ook niet meer trouwens. Terence Trent D'Arby en Sign Your Name. En daarvoor Eamon Corner met een stukje ouderwetse blues. Gin House Blues uit 1967. We gaan lezen, althans, heel Rotterdam. Hier is Herman de Bruin. We gaan praten over heel Rotterdam die leest. En of ze dat ook doen, dat ga ik vragen aan Corrie de Vries. Is beleidsadviseur Zadkine, afdeling onderwijs en kwaliteit. Een hele mond vol. Mevrouw de Vries, welkom. Dankjewel. Heel Rotterdam leest. Gaat dat voldoende gebeuren? Want het klinkt alsof iedereen dat al doet. Of is het iets wat u graag zou willen? Ja, het is iets wat we graag zouden willen. Ja, want steekt Rotterdam er bovenuit van mensen die niet lezen? Want in heel Nederland wordt er steeds minder gelezen, hebben we begrepen. Nou, dat weet ik natuurlijk niet precies. We hebben vooral de landelijke cijfers en de PISA-resultaten. Hè, die laten zien dat het leesniveau daalt. Mm-hmm. En ook vooral dat de leesmotivatie heel erg terugloopt. Ja. En dat zal in Rotterdam niet anders zijn. Dus, en wij weten dat we in Rotterdam natuurlijk echt veel percentage laaggeletterd veel hoger is dan landelijk. Ja, dus daar begint het al. Daar begint het al, ja, ja zeker. Ja. Ja. Dat gaat bij jullie dus over middelbare scholen. De middelbare school, dus de 12, 13-jarigen. Maar de MBO. MBO. In mijn geval, ja. Ja. Maar wel iets oudere kinderen en niet de kleuters en de peuters. Want die worden natuurlijk ook wel gestimuleerd om te lezen via voorlezen en zo. Maar u hebt het over een andere groep. In mijn geval gaat het natuurlijk over een andere groep. Gaat de MBO's, dus vanaf 16 jaar tot volwassenheid. Ja, want die hebben ook nog Het gaat natuurlijk ons ook om dat er gewoon echt een doorgaande leeslijn komt. Hè, dat er iedereen gewoon extra aandacht gaat besteden aan dat lezen. Ja. En er gebeurt natuurlijk al heel veel in het PO, hoor. Dat is natuurlijk zo. Het is nog niet zo dat iedereen goed leest, want het Rotterdamse leesoffensief, dat taaloffensief, dat heeft nog niet geleid tot een taalniveau waarop er gehoopt werd. Nee, zeker niet. Wat dat betreft lopen we, als je die cijfers vergelijkt, altijd wel iets achter, hè, in Rotterdam. Ja, maar u hebt wel de indruk dat er toch wel iets aan gebeurt met jullie projecten die jullie hebben. Ja, nee, zeker. En wij hopen natuurlijk iedereen te stimuleren nu om alle scholen om mee te gaan doen. En samen te werken met de bibliotheek en met het Passionate Beeldboek. Zodat het breed gedragen wordt en ook kinderen van een jonge leeftijd al daarmee beginnen. Want hoe jonger het begint, hoe beter het is natuurlijk. Ja, zeker. Maar u bent dan bezig met de hogere leeftijd, om het zo maar te zeggen. Is daar veel inhaal voor nodig dan? Of zeg je, nou, die worden nooit meer zo leesvaardig als anderen? Nou, het is nooit te laat om te beginnen, denk ik. Nee, dat is waar. Als er nu het vuurtje aangestoken wordt om leesplezier te hebben, dan denk ik dat je dat dan toch wel een beetje meeneemt voor de rest van je leven. En daar steek ik ook echt op in, hè. Dus het is niet zozeer dat ze van ons allerlei ingewikkelde boeken moeten lezen, over literatuur of zo. Het gaat erom dat ze lezen en dat ze dan vooral lezen wat ze zelf willen lezen. Ja, dus leesplezier gaat het. Ja, daar gaat het om. Ja. En de Rotterdamse kreet niet lullen, maar lezen dan maar in plaats lezen, van poetsen. Ja. Hè? Die hoort er ook wel bij natuurlijk. Ja, Rotterdamse. Ja. Doorgaan daarmee, dat is in ieder geval het devies. Zeker. En het heeft ook resultaat. Dat kunt u wel zeggen. Als we het voor elkaar krijgen dat er echt meer aandacht voor lezen komt, gaat het zeker resultaat hebben. Ja, maar daar moet toch wel stevig aan gewerkt worden, begrijp ik uit uw woorden. Daar moet zeker stevig aan gewerkt worden, maar echt wetenschappelijk onderzoek toont echt aan, hè, dat als je meer leest, dat je beter wordt in taal. Dat je taalniveau omhoog gaat. Ja. Maar dat ook allerlei andere, hè, je concentratie wordt verbeterd. Je gaat meer empathie, je kan meer invoelen in wat andere mensen meemaken als je leest. Dus er zijn zoveel voordelen. Het heeft voordelen voor je hele leven. Voor je hele leven. Ja, inderdaad. Nou, dat is dus belangrijk om dat toch voor te zetten en er alles aan te doen om jongeren en kinderen meer te laten lezen. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Heeft Zadkine iets op de website staan wat mensen kunnen nakijken om te zeggen, nou, daar kan ik zelf ook wel wat aan doen of iets in die geest? Nee, bij ons op de website staat denk ik niet echt, want het is vooral dan intern. Maar we gaan wel voor Heel Rotterdam Leest een nieuwe website maken. Okay. En dat wordt waarschijnlijk dan heelrotterdamleest.nl. Maar hij is nog niet in de lucht. Nee, dus mensen moeten nog even aan gewerkt worden. Ja. Dus wat dat betreft kan er nog van alles gebeuren. En komt er ook een website waar mensen wat meer informatie kunnen krijgen. Ja, 30 september is die klaar. Op 30 september laten we het manifest ondertekenen. Bibliotheektheater. Dus dan worden alle besturen van de scholen gaan ondertekenen het manifest. En dan zal ook de website klaar zijn. Precies, ja. En dan wordt het heel concreet wat Rotterdam wil doen aan de leesvaardigheid. Ja, zeker. Dat is duidelijk. Daar moeten we het dan even bij laten. Corrie de Vries, beleidsadviseur Zadkine, afdeling onderwijs en kwaliteit. Over heel Rotterdam leest en ze gaan zeker lezen.

more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. Look how we've grown. And I want to stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I want to live with you, even when we're ghosts. Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me too. James Arthur hier in de late avond. Gezellig en mooi. Say You Won't Let Go. En Lucille Starr met het antieke The French Song. Gezellig en mooi natuurlijk. In een ogenblik de column van Han van der Horst. Hij gaat het gemeentebestuur en zeker een wethouder in de Hoekse Waard een pluim geven. Dat doet hij niet gauw, want hij is altijd heel kritisch. Maar deze keer, vandaag niet, zou hij een goede bui hebben. Je hoort het zo meteen naar de Scorpions en When the Smoke is Going Down. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, wat heeft wethouder Hubert Steen een prachtig ding voor elkaar gekregen. Ik val maar meteen met de deur in huis. Burgers van de gemeente Hoekse Waard met een laag inkomen mogen voortaan gratis met de bus van Connexion mee. Niet alleen op hun eigen eiland, maar ook in Rotterdam-Zuid en Zeeland. Uiteraard valt Goeree Overvlak heen net zo goed onder deze regeling, laat ik dat niet vergeten. Het is een behoorlijk cadeau, want het openbaar vervoer is in Nederland absoluut niet goedkoop. Bijzonder werk loopt of van een AOW'tje moet leven, zit daarom in de praktijk opgesloten in de eigen omgeving. De eigen buurt, het eigen dorp. Dat maakt het voor arme mensen nog moeilijker zich te ontplooien en die ontplooiing is essentieel om iets van je leven te maken. Om werk te vinden en te behouden, bijvoorbeeld. Vroeger hadden ze in mijn gemeente Schiedam ook zo'n regeling. Aanvankelijk was het de bedoeling om, net als in Rotterdam, alle pensioengerechtigden gratis openbaar vervoer te geven. Dat vonden ze bij BMW achteraf niet helemaal een topidee. Er zijn tenslotte genoeg bejaarden met een heel behoorlijk pensioen. Die kunnen bus, tram en metro gemakkelijk zelf betalen. Daarom werd besloten alle stadgenoten met een laag inkomen een gratis abonnement te nemen, oud of jong. Leeftijd deed er niet toe. Daarvoor sloot de gemeente een contract af met de RET. Een kleine 2 jaar geleden liep dat af. Daarop eiste de RET voor verlenging zo'n ongehoord hoge prijs dat het college er niet mee akkoord kon gaan. Nu moeten alle Schiedammers, arm of rijk, weer zelf hun OV-chipkaart betalen. Dat is een jammerlijke situatie. Juist door deze ongelukkige gang van zaken is het initiatief van Hubert Steen in de Hoekse Waard zo belangrijk. Hij pakt een draad op die door een nare samenloop van omstandigheden op de grond is gevallen. Steen is een oud-gediende van de ChristenUnie. Hij draagt een baard waardoor hij zeer lijkt op de profeet Jesaja uit het Oude Testament. Althans, zo stel ik mij de profeet Jesaja voor. Met een stevige baard, maar niet al te lang. In de wind op weg om de koning de waarheid te zeggen. En daarom lijkt Steen mij de aangewezen persoon om in navolging van Jesaja de profetenstaf op te nemen, ten einde dit idee van gratis met bus, tram en metro voor mensen die een dunne beurs hebben, bij buurgemeentes en in onze hele streek te propageren. Ook zal zijn vlammend woord er ongetwijfeld voor zorgen dat de openbaar vervoersbedrijven en met name de RET de bereidheid tonen dit voor een redelijke prijs mogelijk te maken. Mobiliteit is de eerste stap op weg uit de armoede naar een waardig bestaan. Dat ziet Hubert Steen in en daarom noem ik hem een profeet. Jesaja zei over de Filistijnen, ze vulden hun land met zilver en goud, hoe meer schatten hoe beter. Ze vulden hun stallen met paarden, hoe meer wagens hoe beter. Ze vulden hun huizen met afgoden, vereerden wat ze zelf hadden gemaakt. Goden die ze vormden met hun eigen handen. Dat doet erg denken aan onze tijd met zelfingenomen bestuurders en uit klatergoud opgetrokken BN'ers die we allemaal vereren, terwijl we niet in staat blijken de slachtoffers van het toeslagenschandaal snel aan hun recht te helpen. Of het groeiend aantal daklozen een woning te bezorgen. Ondanks alle schittering en alle rijkdom. Het is dan goed als er iemand verschijnt die iets zinnigs doet en zorgt dat niemand vanwege geldgebrek verstoken kan blijven van mobiliteit. Daar heb ik eigenlijk niets meer aan toe te voegen. Ik laat dat over aan Bernard Arté met zijn slager, ik breng je de hoek om naar de bus toe.

Ik zie de hemel nog, maar ik kan er nooit meer heen. Mooie muziek van... Oh, mijn stem slaat er van over, kun je nagaan. Mooie muziek van Rob de Nijs. Schrijf me niet. Hier in de late avond. In een ogenblik gaan we praten met Jolanda van Dongen over wat haar zo al bezighoudt. Een ja, toch wel bedrijvige jonge dame van 25. Ze gaat zo meteen in gesprek met Herman de Bruin. Maar daarvoor nog even iets prachtigs van Creedence Clearwater Revival. Have You Ever Seen the Rain? Past wel in oktober. Ik ga praten met Jolanda van Dongen. Jolanda, welkom. Dank je wel. Als gast in de studio. Leuk dat je er bent. Jij hebt een bedrijf en je doet iets met coaching volgens mij. Ja, dat klopt. Ja. En ik lees hier, als passie en talent samenwerken heb je een meesterwerk. Kan jij meesterwerken maken? Nou, ik weet niet of ik meesterwerken zelf kan maken. Ja, misschien voor mezelf. Maar zeker niet als coach voor anderen. Dat moeten mensen natuurlijk zelf doen. Mm-hmm. Maar wat ik heel graag doe, is dat ik mensen daarbij begeleid. En gaat het altijd over werk of kan het ook om een andere invalshoek zijn? Een leuke vraag, want je neemt jezelf altijd mee. Dus het gaat zowel over privé als werk. Want werk is één rol in je leven. Mm-hmm. En zo heb je meerdere rollen. Je kan partner zijn, ouder zijn van iemand, je bent een kind van iemand. Ja. Dus er zijn verschillende rollen in je leven die je vervult. En het is belangrijk dat je die in balans hebt. Ja. En daar gaat coaching, 9 van de 10 keer gaat het daar ook over. En als ik zeg corona en de pandemie, het afgelopen jaar is heel anders verlopen. Heb je dat nog gemerkt in je werk? Ja, zeker. Zeker. In 1 dag tijd is mijn agenda helemaal leeggeveegd. Iedereen heeft afgebeld, want we mochten niks meer. Oh, toen in het begin, vorig jaar was dat? Ja, in maart vorig jaar, want we gingen de lockdown in. En binnen 6 weken ben ik volledig online gegaan. Dus ik heb heel veel trajecten online omgezet en mensen individueel online gaan coachen en ook teams. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat is me ontzettend meegevallen. Het klinkt heel Nederlands wat je allemaal zegt, maar oorspronkelijk heb jij een geboortegrond die heel ergens anders ligt, hè? Ja, dat viel klopt. Me ook op. Ik ben in West-Afrika geboren en ik was 14 toen ik in Nederland kwam wonen. Oh. Dus ja, en dat is toevallig, lang? Want we zitten hier nu in Schiedam. Ja. Ik heb mijn middelbare school, toen ik uit het buitenland terugkwam en ik was 14, hebben we in Hendrik in de Ambacht gewoond. En toen ben ik in Zwijndrecht naar school geweest. Ja, ja. Dus dat was redelijk in deze regio. Ja, dus deze regio. En had je nog moeite met aanpassen? Nou, dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik denk ik in dit vak terecht ben gekomen. Ik heb me heel vaak aan moeten passen. Ik heb op heel veel verschillende scholen gezeten, veel verschillende culturen. En ja, ik heb me zeker aan moeten passen. En dat maakte ook dat ik later pas dacht van, en wat wil ik nou eigenlijk zelf? Want ik wist heel goed hoe ik me aan moest passen aan de ander of de omstandigheden. Dus dat heeft ook gemaakt dat ik veel aan zelfreflectie heb gedaan. En zo ben ik eigenlijk dit vak ingerold 20 jaar geleden. Ja, want in eerste instantie vergeet je in jezelf omdat je helemaal aanpast aan de ander. Ja, je moet mee. En weer in een ander land, weer in een andere school, andere omgeving. Ja. En ja, je moet mee. Even terug naar je bedrijf, want het is een bedrijf, hè, wat je doet. Klopt. Ondernemingen, meest met werknemers of ook van privé? Vooral werknemers. Mijn opdrachtgevers is de non-profit sector en de profit sector. Dus ik werk ook veel in de zorg voor ziekenhuizen, voor GGD's. Maar ook veel in de commerciële wereld. En dat maakt mijn baan nou zo leuk. Want mensen zijn mensen. Ja. En de culturen van de bedrijven zijn anders. Maar mensen zijn mensen. De lockdowns heeft ook nog gezorgd dat je een boek geschreven hebt? Ja, of was je er toch al van plan? Nou, ik was er toch al van plan. Het concept ligt er al 4 jaar. Mm-hmm. En het is een beproefd concept, want ik heb het veel met teams gedaan. Het heet Groei, Snoei, Bloei, bij een persoonlijk leiderschap. En met individuele mensen, dus het concept is beproefd. En heel veel mensen zeiden, heb je daar niet iets van op papier staan? Nou, dat had ik destijds niet. Nee. En dat heeft me op het idee gebracht om een boek te gaan schrijven. Het is een werkboek, er staan heel veel oefeningen ja, in. Ja, ik zag dat er heel veel geschreven moet worden en heel veel Klopt. Ingevuld moet worden. Ja, je moet wel in de bak, zoals dat heet. Ja. Het is wel een werkboek, inderdaad. Ja. Maar wel goed om te lezen, denk ik, en om je tot je te nemen. Ja. Want wat word je er beter van? Nou, dat je beter zicht krijgt op wat je wil in je leven, waar je de prioriteiten wil stellen en waar je de keuzes wil maken. Zelfreflectie. Zelfreflectie, ja. Want wat ik zie in mijn praktijk ook bij teams die ik coach en bij individuele mensen, dingen overkomen je. Maar je hebt altijd invloed. Je kan altijd regie voeren als je er maar bewust mee bezig bent. Ja, ja. Ja. Dat is eigenlijk de kern van het boek. Hoe voer ik de regie over mijn eigen leven? Mooie boodschap. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Dankjewel. En het boek is verkrijgbaar in de boekhandel? Klopt, vanaf 30 mei is het boek verkrijgbaar in de boekhandel. En via de site groeisnoeibloei.nl is het al te bestellen. Dat is de site en zo heet het boek ook Groei, Snoei, Bloei. Want dat moet je allemaal doen. Snoeien moet je ook doen om groter en beter te kunnen worden. Net als bij rozen. Je snoeit ze en daarna mogen ze mooi bloeien. Zo is dat. Jolande van Dongen, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg wat je allemaal doet. Komt er een tweede boek? Nou, het kriebelt wel hoor. Okay. En dit is voor persoonlijk leiderschap en voor teamleiderschap. Daar heb ik al de contouren voor liggen. We gaan het beleven. It's a feeling I'm feeling through and through. There's a whole lot of missing every time we're apart. There's a whole lot of loving just for you. Bigger than the Mississippi River near the ocean. Wider than the desert and the Utah sky. It's for you. Stronger than the corners of Kentucky, taller than a California redwood tree, richer than a 49er, mine is striking lucky, he was never richer. just for you. Tot middernacht, de late avond. Een mooie klassieker van de Times aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Miss Grace. En daarvoor The Guys and Dolls. There's a Whole Lot of Loving. Dankjewel voor je gezelschap voor deze, ja, late avond. Morgen is natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf, zoals gebruikelijk ook weer met prettige muziek en leuke onderwerpen. Dus luister dan weer. Check het dus onze website, www.lateavond.nl. Maar je kunt ons ook vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar vind je alle details over de show. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond, Tina Turner. Nou, komt uit de film Mad Max, misschien weten we dat nog. Luister mee naar We Don't Need Another Hero. Out from the wreckage. Can't sun.